وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم من النار. Sizinle olan dersimiz İslam'ın doğruları ve cemaatlerin yanlışları. İslam'ın doğruları ve cemaatlerin yanlışları. Devamlı bilinen şudur ki, istismara ve kötüye kullanılmaya müsait olan, hak olan, doğru olan şeylerdir. Hiçbir zaman kötü, yanlışlar katliyetle istismara, yani kötüye kullanılma müsait değildir. Binaenaleyh İslam'ın Kur'an'a ve sünnete, sahih sünnete dayanan neyi varsa hepsi %100 gerçek ve doğrulardır. Bunda ümmetin umumunun, genelinin ittifakı var. Yani asli kabul ettiğimiz şeylerde hepsinin bir müşterekliği vardır, birlikteliği, yani ortaklığı vardır. Allah'a ve Resulüne imanda, Kur'an'a ve sünnete imanda genel bir ittifak görülür. Asli değerler dediğimiz şeylere bu denli bir iman var ise, o zaman anlayışta ve uygulamadaki yanlışlar, yani Müslümanların yine Kur'an'a, hasreten Kur'an'a dayandırarak aralarında ittifak olması, müştereklik olması gerekirken itikadi boyutta ayrılıklara, hatta birbirlerinin tekfirde itham boyutuna varan tenkitler görülmektedir. Bu gösteriyor ki İslam'ın doğruları kelime, cüzler olarak veya nispet olarak cemaatlerin yanlışlarına malzeme olarak kullanılmakta. Yani ham madde olarak kullanılıyor. Öncelikli olarak İslam'ın doğruları, cemaatlerin yanlışları ne anlama gelir? Halbuki İslam'ın doğruları, fertlerin yanlışları olmalı. Çünkü hiçbir zaman insan doğruyu yakalamada %100'lük bir nispete sahip değildir. Yanılacaktır, hata edecektir, kusurları olacaktır. Bu ister doğrudan doğruya İslam'dan istifade eden, yani kaynaklara inerek kendi gayret ve emeğiyle elde edilen netice sonucunda olsun, veyahut birileri vasıtasıyla, aracı vesilelerle elde edilsin. Mutlak yanlışlıklar olacaktır. Ama bu yanlışlıklar kişisel gayretlerin neticesinde, akabinde olur. Bir cemaate nispet edilerek, kendisini ona nispet ederek ve kendisinin en doğruyu yakaladığını iddia, katiyetle hataya, yanlışa düşen kişinin sözü olmamalıdır ve olmazdı da. Öncelikli olarak yanlış nedir? Biz bir cemaat değiliz ve cemaat de olmaya çalışmıyoruz. Biz bir dinin müntesipleriyiz. Yani bir dinin mensuplarıyız. bir dinin mensubu olmak mı daha fazilet ve şereftir? Veyahut bir cemaatin müntesibi olmak mı? Cemaat kelimesi İslam hukukunda ıstılahi bir terim olarak meşru, doğru bir kelime. Ama bu kelimenin meşruiyeti altında insanlar kendi yanlışlarına meşruiyet kazandırmaya çalışıyor. Veya bu kelimeyi, bunun gibi kelimelerin kamuflaj kastıyla bilerek bilmeden, hiç önemli değil. Eğer İslam'ı anlamada ve tatbikteki yöntemler yanlışsa, bunun akabindeki oluşan yanlışlar katiyetle yanlışın sahibini samimi göstermez. Çünkü samimiyet neticesi, yani hakikaten Kur'an'ı ve sünneti anlamak için sarf ettiği gayretin akabinde yaptığı yanlışlıklar insanın affedilmesine samimiyeti büyük bir sebeptir. Çünkü istemeden düşmüştür ona. Bir kişiden ilim tahsil etme, hele yaşadığı, bulunduğu ortamda o insandan başka birisi hakikatleri, gerçekleri öğreten birisi yoksa, o kişinin o insandan ilim öğrenmesi kadar tabii bir şey olamaz. Çünkü ikinci bir şahıs yok. Ama bu mecburiyet onu o kişiye ismen nispet ederek bir cemaat adı altında zikredilmesini gerektirmiyor. Ta ki o bir kişiyle yetinme, yani bundan aldıklarım bana yeter, bir başkasına ihtiyaç yok demediği müddetçe geçerlidir. Ama zorunlu olduğu müddetçe sadece ondan ilim tahsil edebilme imkanı var, başka bir fırsat imkanı yoksa, bu samimiyet neticesi o kişinin mutlak doğrularıyla yanlışlarını da beraberinde alacak. Çünkü o insan %100'lük bir doğruya sahip olmayacağı gerçekse ki öyledir. Mutlak o insandan doğruları da öğrenecektir, yanlışları da alacaktır. Ama burada katiyetle meşru bir şeyi kullanmadan, yani alet edilmeden, onu ham madde olarak kullanmadan bunu yapıyor. Mecburi bir seyrin akabinde, gidişin akabinde varılan netice budur. Ama bir cemaat olarak düşülen neticeye bakıldığı zaman, cemaat meşru bir kelime. Bu meşrulük ile cemaatin fırkalar halinde belli bir zemine yayılması, birbirine farklı itikadi boyutta ihtilafların oluşması demek ki cemaat adının isminin kullanıldığını gösterir. Çünkü İslam hukukunda cemaat kelimesi itikadi birlik, doğru bilgilerde aynı çizgide olmaktır. Tek kişi de olsan diyor İbn-i Mesud, hakta olduğun üzere cemaatsin diyor. Cemaat illa bir kalabalıklığı gerektirmiyor. Ama insanlar şeytanın desisesiyle kendi yanlış olarak elde ettiği bilgiler istikametinde giderken bu cemaatin yanlış olarak benimsenmesi daha farklı yanlışları da beraberinde getiriyor. Cemaat denilen kelime bir grup oluşturmayı gerektiren bir anlayışla ele alınmışsa hemen bu cemaate bir emir gerekmektedir. Halbuki emirlik de İslam hukukunda meşru bir ifade veya müessesedir. Çünkü cemaatin yanlış olarak kullanıldığı gibi emir de kullanılıyor. Akabinde ne geliyor? Emre itaat geliyor. Emir kendisine meşru olan zemindeki kendisi için zikredilen ifadeleri burada o kişi kendi adına kullanmaya başlıyor. Her halükarda emire itaat edilir. Katiyetle isyan edilmez. Ve ayrıca cemaate ittiba varsa cemaatten ayrılmak da dalalettir diye zikrediyor. Gördüğünüz gibi bunların hepsi meşru sözler, İslam hukukundaki olan terimler. Hatta medhedilen, aksiyle zemmedilen ifadelerdir. ama görüldüğü gibi tamamen yanlış olan yerlerde kullanılmaktadır. Tabii ki buna sebep olan kişiler başta ilim ehli olarak anılan, zikredilen kimseler. İlim ehlinin Kur'an'da, sünnette zikredilen fazileti, önemi. Veyahut ilim ehline olan ihtiyacı herhalde burada zikretme gerekmeyen bir husus. Yani ilim ehlinin fazileti, nedenli bir değeri olduğu, toplumun bilen insanlara, ilim ehline ne kadar ihtiyaç, muhtaç olduğu bir gerçektir. Ama aynı ortamda ilim ehlinden sakınma, onun zararlarından uzak durma, korunma da o nispette istenilmektedir. Çünkü mücerred olarak ilim ehlinin fazileti zikredilip, sonra ilim ehline ihtiyaç gündeme getirildiğinde, bu anlamın etrafındaki oluşturulan bir sürü yanlışlar var. Halbuki biz bu yanlışların önünü kesebilmek için ilim ehlinden de o denli sakınılması gerektiğini bilmemiz gerekiyor. Çünkü burada tezatların ahengi dediğimiz, yani zıtların uyumluluğu dediğimiz esası hakimdir. Geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerine baktığınızda dalalet sebeplerinden birisi, mesela Hristiyanların nebilerini ve alimlerini küçümseyerek, onlara zulmederek, hatta onları öldürerek dalalete düşüp sapıttıklarını görürsünüz. Hristiyanlara gelince bunlar nebilerini ve alimlerini ilah edinerek, ilahlık makamına çıkararak sapıtmışlardır. Bu görünüyor ki Yahudilerin ilim ehli ve nebilerdeki sapıtması farklı bir boyutta, Hristiyanların ilim ehline saygı duymaları, onları ilah edinmeleri, ilah makamına çıkarmaları farklı bir yanlıştır. Ama ikisi de aynı şey sebebiyle aşırılıkta bulunmuşlardır. Bunun içindir ki Kur'an'da ehli kitap için zikredilen ifadede ya ehlel kitabi la taghlu fi dinikum. Ey kitap ehli, sakın dininizde aşırılığa gitmeyin. Buradaki gulu, ehli kitabın dinde ne denli aşırılığa, guluva gittiğini ifadelendiren bir kelimedir, cümledir. İlim ehli kitap nasıl aşırılığa gitmişti? Birisi ilim ehline veya nebilere hakaret ederek, onları küçümseyerek, hatta onları öldürerek sapıtmış. Bir kısmı da onları ilah edinerek, saygıda aşırı giderek sapıtmışlar. Yani dalalete düşmüşlerdir. O zaman demek ki ilim ehline ihtiyaç, ilim ehlinin fazileti neyi gerektiriyorsa kayıtsız şartsız gündeme getirmek değil. İlim ehlinden de o denli sakınmak, o denli onlardan korunmayı gerektiriyor. Bu ne anlama gelir? Yine geçmiş ümmetlerin dalalet sebeplerine baktığınızda, haktan uzaklaşma sebeplerine baktığınızda, diyelim ki en çok sıkça, en fahiş olarak gündeme getirilen sebeplerden birisi Allah'ın indirdiği kitapları tahrif etmeleridir. Yahudilerde ve Hristiyanlarda indirilen Tevrat'ın, İncil'in tahrif edilmesidir. Peki bunlarda Tevrat'ı ve İncil'i kim tahrif etmiştir? İlim ehli. Herhalde ilmi olmayan cahil kimseler katiyetle kitabı tahrif etme gibi bir imkana sahip değillerdir. Peki ehli kitaptan, Hristiyan ve Yahudilerden haramı helal kılan kimlerdir? Veyahut haramı helal, helalı haram kılan yine ilim ehlidir. Bakıyorsunuz tekrar insanları gruplara ayırıp kendi düşünce ve kanaatleri istikametinde sürükleyen ve her grubun başına birisinin geçmesi kimin tarafından gerçekleştirilmiştir? Yine ilim ehli. Peki az önce ilim ehlinin fazileti hakkında bildiğimizi düşündüğümüz ayet ve hadisleri göz önünde bulundurarak ilim ehlinin bu kadar faziletine ve bilmeyen, ilmi olmayan toplumun, tabakanın onlara ihtiyacı ile onların sebep olduğu müşkülatlar bir arada düşünülürse, mukayese edilirse, demek ki tezatların ahengi dediğimiz, zıtların uyumluluğu dediğimiz şey, bizim vasat dediğimiz, yani her şeye hakkını verip ve onun zararlarından sakınılmasıdır. Onun sebep olacağı müşkülatlardan uzak durulmasıdır. Binaenaleyh burada İslam'ın doğrularını, yani her halükarda doğru olduğunu düşündüğümüz, %100 doğrular olarak kabul ettiğimiz Kur'an'ın ve sünnetin bize getirdiği, sahih sünnetin bize getirdiği doğruları algılarken kimden, nasıl, ne şekilde o malumatın bize arızasız gelebileceğini de bilmemiz gerekir. Yani İslam'ın doğrularının katiyetle cemaatlerin yanlışları olarak gündeme getirilmesine fırsat vermememiz gerekiyor. Bu tertemiz, hakikaten temiz bir kaynağı, menbaı düşünün. Bunu bir kilometrelik bir mesafede bir yere taşımayı düşündüğünüzde mutlak arada bir şeylerin kullanılması gerekir. En ilkel vasıta olarak kaynak ile götüreceğiniz yer arasında bir çukurun, arığın kazılıp ona akıntı, meyil verilerek oraya aktarılmasıdır. En ilkel ulaştırma vesilesi budur. Gayet normal ve tabii ki oraya kadar ulaştırırken suyun attığı arıkta geçtiği yolda etraftaki, yani toprağın jeolojik yapısıyla temas ettiği her şeyden, yani minerallerden, ottan, çamurdan, kumdan, ne olursa olsun aldığı mutlak bir tat, bir değişim olacaktır ulaştığı yerde. Yani değişecektir. Tabii olarak değişecektir. Hangi vesileyi ve iletişim vasıtasını kullanırsanız kullanın, oraya kadar bu değişim kaçınılmazdır. Ama bu şeyin, yani suyun, menbaın, kaynağın tadının değiştiğini nasıl anlarsınız? Arada sırada menbaadan su içerseniz, gelir su içer, bir de gittiği yerden içerseniz aradaki farkı ancak o zaman hissedebilirsiniz. Ama sadece oradan su içiyorsanız, ondan başka bir yerden eğer suyu tatma gibi, o suyu tatma gibi bir fırsatınız olmadıysa bu değişimin de farkına varamazsınız. Varmanız mümkün değil. Onun için ilmin bize ulaşmasında mutlak her halükarda herkes için, doğrudan doğruya elde ettiğini düşünen kimseler için de olsa arada bir vesile vardır. Arada bir vasıta vardır. Yani ben şu an size aktardığım, doğru bilgiler olarak düşündüğüm, size aktarmaya çalıştığım şeyi mutlak bir tek kitaptan, bir tek kişiden elde etmiyorum. 5, 10, 15, 20, 30, 50'ye varan, 50'nin üzerinde geçen kimsenin eserine, bilgisine, kanaatine müracaat etmekli mevzu bahis oluyor. Her ne kadar o kitaplara doğrudan doğruya ulaşan ben de olsam veya siz de olsanız, yani benden daha fazla bir vasıta, iki vasıta, üç vasıta da kullansanız her halükarda mutlak bir arada aracı vardır. Yani bu yolu kısaltsanız, biraz da uzatsanız bu hiçbir şey değiştirmiyor. O zaman ilmin bize gelişinde, İslam'ın doğrularının gelişinde bu aracıyı tercihimiz, aracıları farklı farklı aracılar kılmamız, hiç değilse birisinden tatmaya çalıştığımız bir şey, bir başka yoldan da tatmaya çalışmak, ki bu kaçınılmaz bir gerekçedir. Yani siz 24 saatlik hayatınızın içinde muhtaç olduğunuz, ihtiyaç duyduğunuz şeylerin hepsini illa siz kendiniz yapmıyorsunuz. Değil mi? Bu son sözüm anlaşıldı mı? 24 saatlik hayatınızın içinde muhtaç olduğunuz, hayatınızın zaruri şeyler olarak gördüğü şeyleri Herhalde siz kendiniz yapmıyorsunuz. En basiti bu ortamda. Diyelim ki ekmek sizin gıda ihtiyacınızı gidermede en temel ihtiyaçlardan birisi. Ha, mutlak ekmek yapan. Yani bir fırına gidip onun yaptığı şeyi elde ediyorsunuz. Ama onu bile alırken altına, üstüne, sağına, soluna veyahut tadına, içinde rastgele hiç düşünmediğiniz bir maddenin çıkması, sair şeyleri düşünün. Bu sizin birilerinden gidip ihtiyaç gidermeniz çok tabidir. Ama bu ihtiyacı giderirken mutlak o aldığınız şeyin ne kadar temiz, ne kadar ucuza veyahut ne kadar masrafsız, zararsız size geldiğini de araştırma zorunda olduğunuzu bilmeniz gerekir. O zaman İslam'ın doğruları denilirken mutlak ve mutlak bu doğruları elde ederken bizim öncelikli olarak ilim ehlinden hayatta olsun yaşayan birisi veyahut bıraktığı bir eserle de olsa arada bir aracı vardır. Bu aracıyı, vesileyi İslam geleneğinde de olduğu gibi çoğaltma, yani bir kişiyle yetinmeme. Her ne kadar bir ortamda bir kişiden ilim tahsil etme zorunda kalsanız bile, ki bu çok tabii kaçınılmaz bir hareket olur, ama onunla yetinmeme gibi bir gayretiniz olacak. Onunla yetinmemek gerekir derken neyi kastediyoruz? Bu ilim ehline olan ihtiyaç ve fazileti istikametinde, yani ilim ehline ihtiyaç, ona karşı gösterdiğimiz gereken saygı, göstermemiz gereken saygınlık, kat'iyetle ilim ehlinin bize aktardığı şeylere nüfuz etmemelidir. Yani bizim ilim ehlinden anlattığı şeyi, ondan öğrendiğimiz şeyi kayıtsız şartsız kabul etmemiz, ona saygı, ona güvenme denilen şeyle katiyetle alaka kurmadan düşünmek gerekir. Yani bize aktardığı şeyin hangi kaynağa dayanarak bize aktardığını ona sormamız katiyetle bir güvensizlik ve saygısızlık olarak düşünülmemelidir. Eğer ona güven ve saygıyla alakalı görürseniz, ha, ilim ehlinin fazileti, ona gösterilmesi gereken saygı, ihtiramla bizim elde edeceğimiz malumata nüfuz eden bir yanı, yani onu arızalandıran veyahut bulandıran veyahut bize %100'lük bir doğru şekilde gelmesine mani sebeplerden bir tanesidir. Yani İslam'ın doğrusu olan ilim ehlinin fazileti İslam'ın doğrusudur. İlim ehline ihtiyaç İslam'ın doğrusudur. Ama ilim ehline saygınlık adı altında, ihtiram adı altında onun her söylediğini kayıtsız şartsız kabul etmemiz İslam'ın doğrusu değil, kişilerin veyahut cemaatlerin yanlışıdır. Ne ilim ehli bunu kullanma hak sahibidir, ne de cemaatten birisi illa bunu yapma zorunda değildir. Ha. Bunu sair, emsali diyebileceğimiz meselelerle karşılaştırdığımızda İslam'ın doğruları ve cemaatlerin yanlışları bizi İslam'dan uzaklaştıran sebeplerden olmamalı. Mesela cemaat kelimesinin mücerred bir telaffuzu veyahut birkaç kişinin, 5-10 kişinin veyahut onlarca kişinin kendilerini cemaat adı altında tesmiye etmelerin herhalde fırkacılık dediğimiz, İslam'dan kopma dediğimiz şeyin kamufle edildiği bir ortamdır. Biz falan fırkadanız diye kendisini tesmiye eden birisini gördünüz mü? Her ne kadar fırka kelimesi bazen iyi şeylerle beraber zikredilse bile ekseriyetle haktan inhiraf eden grupları ifade etmek için biz bunu kullanırız, bu kelimeyi kullanırız. Biz falan fırkadanız denildiğini göremezsiniz. Görmeniz mümkün değildir. Yani biz falan fırkadanız demezler. Çünkü bu çarpıcı bir tesmiye olur. İnsanı şöyle biraz uzak tutan ve soğuk tutan bir tesmiye olur. Ha, biz falan cemaatiz der. Cemaat kelimesinin meşruluğu ile kendisinin fırkacılığını kamufle etmek, yani örtme çalışmasıdır. Bu meyanda İslam'ın doğrularının ham madde olarak kullanılması, mesela bulunmuş olduğunu ortamda amice, yani %100'lük bir İslami malumata doğrudan doğruya ulaşma imkanınız yok. Vesilelerle ulaşıyorsunuz. Mutlak bir ilim ehlinden, hayatta olsa kendisinden, ölmüşse kitabından bu aktarılmaktadır. İslam'ın başlarına baktığınız zaman, yani Sadrul Evvel dediğimiz önceki nesillere, birçok cemaatin bizim akidede dalalet fırkaları olarak tesmih ettiğimiz fırkalar olarak geçtiğini, göründüğünü görürsünüz. Yani haricilik denilen bir fırka olmuşsa mutlak kendi düşünce ve kanaatlerine Kur'an'dan bazı ayetleri delil getirmiştir. Bunun karşısında Mürciiye diye bir taife çıkmışsa o da kendi kanaat ve görüşlerine Kur'an'dan bazı ayetleri delil getirmiştir. Kaderiye, Nufatul Kader dediğimiz kaderi inkar eden bir taife çıkmışsa ki var bunlar, kendi kanaat ve görüşlerine bir ayeti delil getirmiştir. Cebriye diye bir taife çıktıysa bu da kendi kanaat ve görüşlerine bazı ayetleri delil getirmiştir. Şimdi sahip olduğunuz malumat demeyeceğim, hasbel kader sahip olduğunuz bilgilerle buna uzaktan baktığınızda belki hangisinin isabetli, doğru bir ayeti kullandığını yani araştırma çalışsanız katiyetle doğru bir neticeye ulaşamayacaksınız. Çünkü sizdeki malumat bunun için yetersiz. Ama şunu anlarsınız. Hepsi Kur'an'dan ayetler göstererek farklı neticelere vardıysa hatta birbirlerini itham tekfir edebilecek bir noktaya ulaşmışlar ise burada temelde bir yanlışın olduğunu düşünmeniz gerekir. Hangisinin doğru, daha doğru olduğunu belki temyiz edip tefrik edip ayırt edemezsiniz. Çünkü bu imkana sahip değilsiniz. Bu gayet normaldir sizin için. Ama bunda bir yanlışın olduğunu yakalamanız gerekir. Kur'an'ı hangi dile aktarılmış olursa olsun hiç önemli değil. Öyle ayetleri vardır ki bunlar devamlı okunur ise, yani Kur'an devamlı okunur ise, iyi bir Kur'an okuyucusu ise yanlış olarak size aktarılan ya tercüme veya yorum. Çünkü size böyle ulaşıyor. Ya tercüme olarak maksattan ifade edilmemiştir. Yanlış anlıyorsunuz. Veyahut birileri size onu anlatıyor, yanlış yorumluyor. Eğer siz iyi bir Kur'an okuyucusuysanız, okuduğunuz başka bir ayet, oradaki yanlışın size işaret verdiğini görürsünüz. Burada bir yanlış var. Ha, ayırt edemiyorsunuz ama burada bir tehlike işareti görüyorsunuz. Bu nedir? Aynı meselede zıt kanaatlerin, şimdi siz cebrilik ile kaderiliğin, yani kaderiye dediğimiz taifenin zıtlıklarını biliyor musunuz? Birisinin kaderi inkar etmesi, birisinin kat'iyetle her şey insanın kendi iradesiyle gündeme geldiğini düşünmesi. Bunlar zıt şeylerdir. Birileri birbirini tekfir edebilecek noktaya varmışlar ve her biri de Kur'an'dan bir ayet kullanıyorsa bu ne anlamı taşıyor? Efendim? Yanlış. Ha, birisi doğru demen de yine iyi bir ifade biçimi ama çünkü siz sahip olduğunuz malumatla hangisinin isabetli doğru olduğunu yakalayamıyorsunuz. Bu imkana sahip değilsiniz. Ha, belki bu yönden mecbur değilsiniz, mükellef değilsiniz. Ama en azından orada bir müşkülatın olduğunu hissedebilirsiniz. İşte bu hissettiğiniz müşkülat sizi yönlendirme dediğimiz eylemin başlangıcıdır. Siz kendi dikkatinizle o yönlendirmenin gerekliliğini yani hasıl ediyorsunuz. Bunu da yine Kur'an'dan okuduğunuz bir ayetle ele aldığınızda hangi dile tercüme edilmiş olursa olsun öyle ayetler vardır ki aktarıldığı dilde birçok dil olsun katiyetle birbirine tezat teşkil eden veyahut onu kendisini okuyan kişiyi hataya, dalalete götürmez. Yani hangi dile tercüme edilmiş olursa olsun katiyetle fahiş bir farklılık yoktur. Yani korkunç bir tehlike diyebileceğimiz bozukluk yoktur onda. Mesela ayet-i kerimede diyor ki Allah-u Azze ve Celle, onlar Kur'an'ı tedebbür etmiyorlar mı? Düşünmüyorlar mı? Burada belki tedebbür kelimesini tefekkürün karşılığı olan düşünmüyorlar mı kelimesiyle ifade eder. Her ne kadar aralarında bazı farklılıklar da olsa tefekkürle tedebbürün arasındaki fark şu. Tefekkür yüzeysel bir düşünme biçimi, tedebbür daha derinlemesine ihtiyatlı bir düşünmedir. Ama ikisi de bizim dilimize aktarıldığında düşünmeyle ifade edilir. Fakat biraz derinlemesine ihtiyatlı düşünme dersiniz. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Kur'an'ın neyini düşünmüyorlar mı? Çünkü burada zikredilirken Kur'an iki kapağı arasındaki bütün ayetlerin adı olarak telaffuz ediliyor. Eğer Kur'an'ın bütünü üzerinde düşünmüyorlar gibi bir harekette bulunursak yanlışta, orada belki önüne geçemeyeceğimiz müşkülatların kapısını açarız. Ama herhangi bir ayeti okurken o ayet bize bir şeyleri emrediyor. Bizi bir şeylerden yasaklıyorsa veyahut bize bir şeylerden haber veriyorsa geçmişten veyahut gelecekten, o zaman o ayet üzerindeki ilk düşünme eylemi mutlak o ayetin geçmişi öncesi sibakı dediğimiz kısmı veya kendisinden sonraki siyakı dediğimiz gelecek cümlelerdir. Mutlak önü ve arkası okuduğumuz ayetin bize düşündürmeyi, nerede düşünmemiz gerektiğini anlatan ifadeler olabilir. Onlar Kur'an'ı düşünmüyorlar mı? Tedebbür etmiyorlar mı? Eğer Kur'an Allah'tan gayrından olsaydı diyor. Allah'tan gayrından olsaydı sözü herhalde Kur'an'ı inkar eden bir tayfenin varlığına sebep söylenilen bir söz değil. Yani Kur'an'ı inkar eden bir tayfe mi var? Kur'an eğer Allah'tan gayrından olsaydı diye bir söz söyleniliyor. Değil. Devamında diyor ki eğer Allah'tan gayrından olsaydı. Allah'tan gayri ne anlamı taşır? Allah'tan gayrini belki Allah'tan başkası diyebilir. Ama başkasıyla gayri hemen hemen aynı şeyi ifade eder. Bir farklılık yoktur. Yani Allah eğer ister bu lafzatullah dediğimiz Allah kelimesiyle veya Allah'ın isim ve sıfatlarından herhangi birisiyle beraber zikredilsin. Yani Allah ve gayri. Yani Allah yaratıcısı, yaratıcıysa gayri nedir? Mahluktur. Allah gani, zengin ise gayri nedir? Fakirdir. Ha, bu ifadeyle Allah'tan gayrından olsaydı, yani mahluk sözü olsaydı, yani beşer sözü olsaydı, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu inkar eden mi var ki böyle bir ifade kullanılıyor? Ve umuman ümmet, hatta İslam karşıtı olarak bildiğimiz kimseler bile çoğu zaman Allah'ın, Kur'an'ın Allah kelamı olduğunu ifade ederler. Ve bunu da açıkça tasrih eder, yani söylerler. Allah kelamıdır diye birçok kimse tarafından söylenilen bu söze rağmen Allah'tan gayrından olsaydı demek ki büyük bir soru işareti koymamız gerekir. İşte o zaman Kur'an'da birbirine çelişkili ve tezat birbirine zıt hükümler bulunuyor. Geçmiş taifelerde dalalet fırkalarını dile getirirken itikadi boyutta birbirini tekfir edebilecek noktaya varan müşkülatlar hasıl olduysa demek ki bu ihtilaflar kat'iyetle Kur'an'ın sebebiyet olduğu bir ihtilaf değildir. Kur'an'ı kullanarak Kur'an'a nispet edilmesi demek ki Kur'an'ın, İslam'ın doğruları, cemaatlerin ki cemaat kastederken fırkaları kastediyorum, fırkaların yanlışlarını kamufle etmek için kullanılmıştır. O zaman bu denli düşünerek, beraber düşünerek Kur'an'ı anlamaya çalışma ilim ehlinin size yapabileceği en güzel bir iyiliktir. Ve ondan almanız gereken doğrular budur. Yani size aktarılan doğruların ne kadar berrak ve saf aktarıldığını yakalayabilmektir. Burada İslam'ın doğrularını katiyetle cemaatin yanlışlarıyla karıştırılmaması için bizim de eğitimde bize düşen, bizim sorumluluğumuza düşen, yani ihtiyacınız olan her şeyi nasıl yapan bir başkasından tedarik etme gibi bir açık gözlülüğümüz vardı. Herhalde dinden ihtiyacımız olan şeyi biz doğrudan doğruya yapamıyorsak herhalde bunun da bir vesile, vasıta ve aracı ile elde edilebileceğini anlayacak kadar zekiyiz. Yani açık gözü demektir. O zaman İslam'ın doğrularını cemaatin yanlışlarıyla ayırt edebilme, tefrik edebilme yüzeysel olarak, yani sathi olarak en azından bu denli ayetlerine malumat olarak sahip olmaktan geçer yolu. Eğer bu denli ayetlere bakarak kendi yolunuzu çizmeye çalışmazsanız, doğruyu bulmaya çalışmazsanız, kendi yolunuzu çizmeye çalışmazsanız derken herhalde sahip olmadığınız, yapamayacağınız, gücünüz yetmeyen şeylere kendiniz sahiplenmelisiniz, buna mecbursunuz gibi bir ifade kullanmadım. Öyle olsa normal hayattaki ihtiyaçları da siz kendiniz yapmalısınız gibi bir ifade kullanmak gerekir. O zaman arada kullandığınız şeylerin size arızalardan uzak tutan noktada ele alınması gerektiğini. Mesela Eyyub-i Sakhtiyani diyor ki rahimahullah, men arada en ya'rifa kadre şeyhihi ve ahtâ'ahu felyücalis gayrehu. Her kim şeyhinin, hocasının kadrini bilmek isterse ve hatalarını da bilmek isterse ve başkalarının derslerine, sohbetlerine de gitsin. Yani başkalarıyla da oturup kalksın diyor. Her kim hocasının kadrini bilmek isterse deniyor. Yani sadece her kim hocasının kadrini bilmek isterse başkalarının sohbetine de gitsin demiyor. Veyahut her kim hocasının hatalarını bilmek isterse başkalarının sohbetine de gitsin demiyor. Her kim hocasının kadrini ve hatalarını beraberce bilmek isterse başkalarının sohbetine de gitsin. Bu ne anlam taşıyor? Selef, Kur'an'dan, sünnetten istifade ederek herhangi bir meseleyi kendi ortamında ifadelendirmeyi düşünürse bunda da yine Kur'an'a uyumluluk sağlayan bir üslup seçmiştir. Yani ilim ehline ne kadar muhtaçsak onun şerrinden de o denli sakınmamız gerekir. İlim ehlinin hatasını bilmek kadar onun kadrini de bilmek gerekir. Çünkü biz ne kadrini bilmek için kendimizi yönlendiririz, ne de hatalarını bilmek için kendimizi yönlendiririz. Hem kadrini ve hem de hatasını. O zaman her şeyden biz az önce de zikrettiğim gibi ilim ehlinin geçmiş ümmetlerin haktan inhiraflarında, dalalete düşmelerinde ilim ehlinin ne gibi bir sebebiyetlik verdiklerini gördük. Yine bu toplumların ilim ehline o denli de ihtiyaçları vardır. O zaman bize Kur'an adına sunulan istifade ettiğimiz kimselerin kanaatleri olabilir. Ama Kur'an'dan bir ayetin zikredilmesi orada illa hakikaten Kur'an'ın anlamının olduğunu göstermez. Yani Kur'an'dan bir ayet zikredilerek ayet bunu diyor, bunu anlatıyor derken o kişinin öncelikli olarak hakikaten onu doğru aktardığını, hakikaten doğru aktarıldığını yakalayabilmemiz için öncelikli olarak bir kişiyle yetinmemektir. İki, o mevzudaki görüşleri, kanaatleri bildiğimizde ve yanlış veya doğru hiç önemli değil ki zaten gördüğünüz gibi mürciiyenin varlığı, haricilerin varlığı, ikisinin aynı meselede zıt kanaate sahip olması o meseledeki en azından bir yanlış olduğunu gösterir. Haricilerin varlığı, mürciiyenin varlığı budur. Kaderilerin varlığı, cebriyenin varlığı bu anlama gelir. Yani bir kişiyle yetinmeme. Bu da ne demektir? Geçmişte selefe baktığınızda selefin hak üzere kalması, hak üzere devam edebilmesi hepsinin hocalarının çokluğu ile övünmeleridir. Bakıyorsunuz ki onlar hocalarının çokluğu ile övünmüşler. İftihar sebebi bu olmuş. Biz ise biriyle yetinme gibi bir yanlışa düşmüşüzdür. Neden? bir kişi ne kadar samimi olursa olsun, ne kadar gayretli olursa olsun, yanılma ihtimali olması hasebiyle mutlak yanlışlar vardır. O kişiyle doğruları öğrendiğimiz gibi yanlışların da bize ulaşması vardır. Ama ikinci bir ilim ehline ihtiyaç duyduğu üçüne, dördüne, beşine, ki bunda hiçbir sınır yoktur. Bakın selefin tercümeye haline, hocalarını sayarlarken, istifade ettikleri kimselerin isimlerini verirlerken onlarca, yüzlerce ismin sayıldığını görürsünüz. Hocaların çokluğu katiyetle insanın zihnini karıştırmaz. Yanlışa karşı, hataya karşı onu ihtiyatlı davrandırır. Hatta birçok insandan ilim tahsil etme, onların içinde kadrinin nedenli birbirlerinden farklı değişik fazilette sahip olanlarının da fark edilmesini sağlar. Çünkü ilim ehlinin hatasının bilinmesi, fark edilmesi ne kadar insanı tehlikeden koruyorsa, bir ilim ehlinin herhangi bir meseledeki hususiyeti, yani o mevzudaki tahassüsluğu diyelim, yani o mevzudaki ehil olduğunu bilmek de o denli ümmete bir faydadır. Yani faydanın teminidir. O zaman bizim İslam'ın doğruları cemaatlerin yanlışlarıdır derken, yine baştaki cümleye döndüğümüzde, biz bir cemaat değiliz ve bir cemaat de olmaya çalışmıyoruz. Biz bir dinin müntesipleriyiz. Çünkü cemaat bir ferdi gündeme getirir, birisiyle yetinmeye. Farklı cemaatlerin gündeme gelmesini sağlar. Çünkü herkes bulunduğu ortamdaki imkan nispetinde bir ilim ehlinin talebesi olması gerekiyorsa, ondan istifade etmesi gerekiyorsa, herhalde binlerce cemaatin çıkması değildir. Binlerce ilim ehlinin varlığını göstermesi gerekir. Fırkaları değil. Eğer bir ilim ehlinin çalışması insanları gruplaştırıyorsa, o insandan uzak durmak gerekir. Eğer bir ilim ehlinin varlığı doğruları fark ettirmek, insanların ondan da istifade etmesi gerektiğini gündeme getiriyorsa ve bu doğrudur. Yani hatanın da kadrin de aynı anda fark edilmesi doğru bir yol üzere olduğumuzu gösterir. O zaman ilim ehlinin vazifesi, görevi, yükümlülüğü sadece ilmin nakli, ilmin kendisinden aldığı nesilden, kendisinden sonraki nesle aktarmada bir vesileliktir. Onun dışında bir yükümlülük ve sorumluluğu yüklenmeyen, hakikaten vazifesi neyse, benim vazifem size Allah-u Azze ve Celle'nin kitabındaki, sünnetindeki şeyleri aktarmaktır. Bu aktardığım şeyleri vasıta vesile kullanarak sizden itibar beklemek değildir. Eğer bu mevzuda kendisine itibar bekleyen birisini gördüğünüzde ve o insandan uzak durmanız gerekir. Halbuki ilim ehline itibar verilmesi gerekir. İstenilmesi değildir. Ve bu insandan uzak durmanız gerekiyor. Çünkü o size verdiği şeyi bir şeyin karşılığında sunmaktadır ve takdim etmektedir. Ha, ilim ehline saygı ne denli gerekliyse onun şerrinden de sakınmak o denli zaruri ve gerekli olan bir unsurdur dedik. Tabii ki ilim ehli için yapılan bazı şeyler eğer haddi aşmıyorsa, yani aşırılığa gitmiyor ise, bu talebenin kendisiyle meşgul olmaktan bıkan, onun sorularıyla şişen birisi olması, o kişinin o ilim ehlinden istifadesini önleyen sebeplerden bir tanesidir. Mesela İbn Abbas'tan nakledilen Buhari'de ilim bahsindeki bir hadis-i şerifte, Allah bir gün İbn Abbas teyzesi olan peygamberin hanımı Meymune'nin evinde yatır. Allah Resulü mu'tad alışkanlığı ile gece kalkar, gece namazı kılmak için. İbra gider, ibra alıp su getirmek için. Varsa baksa ki ibrığı dolu bulur. İbrık su ile dolu, yani hazır. Meymuniye der ki radıyallahu anha, bunu kim doldurdu? Abdullah doldurdu diyor, İbn Abbas'ı kasteder. Ve Allah Resulü hemen Allahümme fakkihhu fiddin ve allimhu te'vilel Kur'ani. Allah'ım onu dinde anlayışlı kıl. Ve ona Kur'an'ın tevilini öğret diyor. Gördüğünüz gibi Allah Resulü'nün inananlar için Allah Resulü'nün birisine olan bu denli duasının kadri kıymeti nedir? Herhalde pek bir şey söylemek gerekmiyor. Öyle inananlar çıkar ki Allah Resulü'nün o duasına nail olabilmek için Beyşehir Gölü'nü taşıma bilir, teşebbüs edebilir. Gördüğünüz gibi İbni Abbas radıyallahu anh bu duaya sadece bir ibrik su ile ulaşmıştır. Bu ne anlama gelir? Burada bulunan 40 kişinin sahip olduğu malumat, altyapı, sahip olduğu zeka gücü ve istifade imkanları göz önünde bulundurulursa hepsi birbirinden farklıdır, öyle mi? Ama isterse eğiten kişi, öğreten kişi çok zeki bir talebeyi o sınıfın en tembeli yapabilir. Durgun zekalı olan birisini de evet. Durgun zekalı birisini de sınıfın en çalışkanı yapabilir. Neden? Zeki olan birisi yaramaz ve haylazdır. Hocanın gözüne takılmıştır. Devamlı onu sözleriyle hırpalayarak, ihmal ederek sınıfın en tembeli yapar. Ama durgun zekalı dediğimiz kişi edeplidir, ahlaklıdır, dinleyen birisidir. Katiyetle göze bakmak, iyi tarafıyla göze takılır. Ve hoca da onun üzerinde durur, onun sorularına şişmez. Onun sorularından rahatsız olmaz. 50 soru da sorsa katiyetle bıkmaz. Katiyetle onun sorularından bıkmaz ve onunla meşgul olur, uğraşır. O talebeyi o sınıfın çalışkanı yapar. Gördüğünüz gibi en ufak hareketler bir ibrik su öyle bir duaya nail olmayı gerektirdi. İlim ehline de bu denli yapılan şeyler yine talebenin neyidir? Çıkarınadır. Talebenin menfaati nedir? Bu katiyetle bir yalakalık tipinde telaffuz edilecek bir söz değil. Bu nedir? İlim ehlini kullanabilmenin yöntemidir. Doğru bir zemine oturtulmuş olsa bizdeki eğitim sistemi sizin doğruyu yakalamanızda, benim doğruları yakalamada size sunmamda fırsatlarımız mukayese edilirse ben size göre çok avantajlıyım. Sizin yanlışlarınızı düzelten, size doğruları öğreten bir kişi ise bana soru sorarak beni yönlendiren, bende sağlama malzemesi olarak kullanılan 50 kişi düşünülür. İlim ehli bu denli kurnazsa, yani ortamı kendi lehine kullanabiliyorsa bu denli, açık göz olan ilim ehli budur. Talebe burada devamlı dezavantajdadır. Nasıl olur ki talebe dezavantajda olduğu bir konumla kalmayı yeğler veyahut yetinir. Yani devamlı bir kişiden istifade etmeyi yeğler. Halbuki yüzlerce ilim ehlinden istifadeyi düşünseniz sağlamanızı yapmada birçok malzeme sahibi olursunuz. Ama bizde ne yazık ki elinde birçok sağlama malzemesi olan ilim ehli de talebelerini kullanamıyor. Talebeler de ilim ehlinden istifade edemiyor. Burada yani ilim tahsili dediğimiz şey ne kadar İslami bir doğru ise tahsil ettiğin ilim bazen İslami olmayabiliyor. İslami olarak tahsil ettiğin bir ilimde asıl olarak ondan yorum olarak elde ettiğin malzemeler İslami olmayabiliyor. Yani hak devamlı batıla kullanılma istesen de istemesen de çok müsaittir. Onun için İslami doğruları iyi tanımak, cemaatlerin yanlışlarını iyi tanımak. Hiçbir zaman cemaatlerin yanlışlarını İslam'a nispet etmemek ve ettirmemek gerekir. O hatalar ki varlığıyla kişilere nispet edilmeli, cemaatlere de değil. Neden? Çünkü bizler, bu bizim aramızda da yaygındır, birisinin herhangi bir cemaatten olduğunu düşündüğümüzde o cemaatin fikir yapısını ön plana alarak o kişi hakkında peşin hükümlü olmaya çalışırız. Bu falan cemaatten, bunların mantığı da budur diyoruz. Halbuki bizim için kişi önemli. Hataları kişi bazında tuttuğunuzda ıslahı kolaydır. Hataları bir toplumun hatası olarak, hele o da kendisini İslam'dan bir cemaat, hele İslam'ı ham madde olarak kullanan birisi ise o zaman bütün hatalar İslam'a mal ediliyor. Yani İslam'ın doğrularıyla cemaatlerin yanlışları birbirine giriyor. Evet. Hocam bir soru olacak yani. Soruları akşama bıraktılar. Öyle dediler. Hocam bu konu içinde bir soru olacak. Tabii. Çünkü bu cemaatle fırkayı ayrı tuttuğumuz konuda ehli sünne ve cemaat diyor. Fırkayı naciyi bu şekilde nasıl yorumlayacağız? Nasıl anlayacağız? Şimdi cemaat kelimesi devamlı güzel bir ifade olarak güzeli hatırlatır. Fırka bazen yanlışa da kullanılabiliyor. Yani dalalet fırkası diyebiliyoruz. Ama dalalet cemaatleri diyemiyoruz. Bu ifadede bile ağırdır, değil mi? Ha, onun için fırkalar kendilerini cemaat olarak tesmih ederler. Kötü bir şeyin akla gelmemesi için. Bunu anlatabildim mi? Fırka da iyiye kullanılır. Yani fırkayı naciye dediğimiz gibi. Ha, demek ki burada İslami bir terim olan cemaat fırkaların malzemesi, ham maddesi olarak kullanılıyor. Fırkacılıklarına cemaat kelimesiyle bir kamuflaj bulmaya çalışıyorlar. Onun için bunu toptan atmak istersek nasıl ayırt ederiz derken başta dedim. Biz bir cemaat değiliz ve cemaat de olmaya çalışmıyoruz. Biz bir dinin müntesipleriyiz. Anlatabildim mi? Cemaat kelimesi devamlı itikadi birliktelik için kullanılmıştır. İbn-i Mesud'un dediği gibi de hakta olduğunuz müddetçe bir kişi de olsanız cemaat. Halbuki lugavi anlamda cemaat en azından iki kişiye denir, değil mi? Onun için hangisinin hangisinden olduğunu ayırt etmemiz için ne yapmamız gerekir sorusunu önceden dersin seyrinde takip edebilseydik, biz bir cemaat değiliz ve bir cemaat de olmaya çalışmıyoruz. Biz bir dinin müntesibiyiz. Bir dinin mensubu olmak daha faziletlidir. Ha, hatalar bizimdir. Doğrular İslam'ındır. Ama doğrular cemaatlere mal edilmeye başlanırsa büyük müşkülatlar çıkıyor. Her cemaat kendisinin doğru yolda olduğunu söylüyor. Ben şimdi cemaatleri fırkalaşmayı tenkit ederken ben de cemaat kelimesi altında bir yani fırka oluşturmaya çalışırsam ben sözümle ters düşerim. Biz hatayı kişisel boyutta bırakırız. Hatalar işlerin, doğrular İslam'ın. Kişi ne kadar İslam'a yakınsa, ne kadar İslam'dan uzaksa kendisiyle alakalıdır bu. Biz doğruları kabul eden, takdir eden, yanlışları düzeltmeye çalışan kimseleriz. Mesela burada eğer sohbetin programı size geldiyse şöyle bir sohbet verilmişti. Nurculuk ve reddiye diye. Şimdi bakın. Bu kelimeyi kullandığınızda bu kelime elinizdeki cemaati nurculuktan koruma mı yarar? Yoksa nurcu dediğimiz insanları bize yaklaştırıp onlara doğruyu ulaştırmamızı mı sağlar? Siz zaten nurculuk ve reddiye dediyseniz onu hasım olarak aldınız karşınıza. Hasım aldığınız birisinin size yaklaşması mümkün değildir. Çünkü bir insana yanlışlarını söyleyerek yaklaşamazsınız. Doğrularını takdir ederseniz size o yanlışlarını düzeltme fırsatı verir. Ama hatalar kişisel boyutta kalsaydı inan insanlar bu hataların tenkidinden bu kadar gücenmezlerdi. Hatası ve kendisi tek başınadır. Ama hata cemaatiyle alakalıysa onu da destekleyen başka bir fertler o zaman yanlışlar topluluklar tarafından müdafaa edilir. Bu daha da zorlaşmış. Evet. Bu anlaşıldı.